Doamne, vreau să mă închin cu tot ce sunt, cu tot ce am. Doar prin mila ta eu sunt, trăiesc pe veci, răscumpărat și te-nalt. Vreau să-ți cânt pe veci, Iisus, și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să-ți fiu supus, te iubesc, o Domnul meu. Vreau ca Duhul tău cel sfânt să-mi conduc, mă ajute să-mi păstrez curată, sfântă viața mea și te slăvesc. Vreau să-ți cânt pe veci, Iisus, și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să-ți fiu supus, te iubesc, o Domnul meu. Vreau să-ți cânt pe veci, Iisus, și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să-ți fiu supus, te iubesc, o Domnul și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Pe genunchi să-ți fiu supus, te iubesc, o Domnul. Vreau să-ți cânt pe veci, Iisus.